وفي سنة 76 قصد شرف الدولة أخاه سمسان الدولة، ولكسبيها شرف الدولة ندوه سمسان انتصر عليه وكحله. Akawa akamshinda wakahalahu na akampaka wanja, yani kinacho kumshinda mtu. Na wamala la askaru ila sharafi daula, jeshi likaelemea kwa sharafi daula, birasdi lkawakibi saba wakada وقدم بغداد كفك بغداد وركب الطائع إليه طائع وكمويندية يهنئه بالبلاد أكيم بونجزة كوكشك مداركة ينشي وعهد إليه بالسلطة أقامت مانيزو يكوشك أقامت يكوم لا كوكشك مداركة وتوجه إيه يكاوندوك وقرئ عهده mkataba wake ukasomwa watwai wa yasma huku watwai wa anasikia. Wafi thamani sita tisanati thamani ya sabaina amara sharafu dawla, aliamuru sharafu dawla birasdi lkawaki bisaba kuzifuatilia nyota saba fi sairiha mwenendo wake kama faala lmamun, kama alivyofanya mamun zifanyia utafiti sayari hizo. Wafi ashtada lghalau, katika mwaka huo bei ya vitu ilizidi Baghdad, Jidda, wadhahara almautu bia, mauti yakadhihiri hapo, watu wakawa wanakufa. Walahika nnas bilbasra harun, watu waliopo Basra wakapatwa na joto wasamumu na ule upepo wenye joto kali sana, sawa na moto ukali wake. Tasakata minu, wakaanguka watu kutokana na upepo huo. Wajaat rihu nadhima, ukaja upepo mkubwa, bifami sulfi, famu sulfi ni sehemu kijiji kilicho kwenye ukingo wa mashariki mwa mto Dijla. Harakat Dijla, upepo ambao uliunguza Dijla. Antadhakara annahu dhukira annahu banat arduha, ulitenganisha banat ardaha, ulitenganisha ardhi yake. Wa gharakat kathira min asufun, ukaangamiza majahazi mengi. Wahtamalat zurukan zaurakan asif, ukaibeba ngawa ngarawa munhadira, nilikuwa inateremka chini. Fihi dawabu, ndani ya ngarawa hiyo na wanyama. Tarahat dhalika fil ardh, ukaitupa chini. Fi ardhi joha, jina la sehemu. Fashuhida baada ya ayam, ikaonekana baada ya siku kadhaa. Fi sanati 79 mata sharafu daula, sharafu daula alifariki. Waahida ila akhihi, akaacha maagizo ya wasia kwamba madaraka yapewe mtoto wa ndugu yake Abi Nasr. Fajaahu ta'iu ila dari mamlakati waziri, huyo mtoto akajiwa na tai kwenye ikulu kuja kumpongeza. Wakambala ladha ghaira madha, akaibusa ardhi si mara moja. Marakiba Abu Nasri ila taya, kisha Abu Nasri alipanda mnyama wake kwenda kwa tai. Wahadhara layan, wakafika watu wakubwa na mashuhuri. Fakhala ataimu ala Abi Nasri, tai akamvika Abi Nasri saba khilai, mavazi saba alaha sauda, la juu nyeusi, وعمامة سوداء في عنقه طوق كبير شنغونا كم في كتاي كوب وفي يده سوار وفي يده نمكنوني سواران وبنجيل بيل ومشى الحجاب بين عليه بالسيوف ولينزا كتبين بلياك كيوان مبانك ما قبل اللطة بين يدي الطاية يكيبوس أرض بين الطاية وجالس على كرسي ككاجو يكيتي وقرئ عهده مكتب واكي وكسوم ولقبه الطائر طائر وكمبا جينا لا بهاء الدولة وضياء الملة وفي سنة 81 قبض على الطائر طائر كماتا وسببه أنه حبس رجلا من خواص بهاء الدولة ألمزوية متموية كتكوات وقريب أباه الدولة فجاء بها الدولة فجاء كاجا ويبهاء الدولة وقد جلس الطائر في الخواص كيوا مكا يطايا يو الرواق نتقالها غير نسيم كما kama varanda hivi ya ukumbi katika nyumba pembeni mwake kama msikiti usisema riwaku almasjid maanake ni pembeni ya msikiti mle mlipo jengo kibaraza kile cha msikiti riwaku albayt mara nyingi zio nyumba za fakhari na watu wakubwa na hivi ikulu na hivi watu wajenga majumba yenye kuonekana na hivi inakuwa vitu kama hivyo vinakuwepo. Kwa hiyo alikaa tayo kwenye hiyo gallery, kwenye ukumbi huo, mutakallidan, akiwa kavaa silaha yake. Falama karuba baha udawla, kabbala lata. Aliibuzo ardhi wa jala sala kurusi ya kakaa kwenye kiti, watakada masahabu baha udawla, wale wafuasi wa baha udawla, wakasogea mbele fajadhabu ta'a min saririhi wakamvuta ta'a kutoka kwenye kiti cha ufalme watakathara dailamu dailamu wakaja kwa wingi falafuhu fikisai wakamfunga funga kwenye nguo wausaida ila dari sultu akapandishwa kwenye nyumba kwa maana ya ikulu wartaja albaradu mji mzima ukazizima waraja bahaudawla karudi wakataba la tai imani mbikali nafsi akaandika hiyo tai imani yake ya kuamini kwamba atajivua wanahu salama la amra ila alqadir billahi na kwamba kakabidhi madaraka kwa alqadir billahi washahidi alaihi wakashahidia hilo alqadir watu wakubwa wa ashrafu na mamwii wadhalika fi tasi ashri shahri shaaban ilikuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa Shaabani wanafadha ila alqadir billahi liyahdhura wa huwa bilbatiha akapita kwenda kwa qadir billahi ili afudhurie akiwa hapo batiha stamarra ta'i fi dar alqadir ta'i akaendelea katika dar nyumba ya qadir billahi mukarrama muhtarama kuwa hapo akiwa mwenye kutukuzwa yahsani hali hata inahu hawa humila ilayhi alipelekewa laila tanusiku fulani shuma shama mshuma kadu kida nisuha nusu miwashu faanka na thalika kapinga hilo fahamalu ilaihi ghairaha kampelekea mshuma mjine ila anmata laila taridhi fitri iliendelea hivyo mpaka siku anafariki kusikwa kwa mkia idhi fitri salata 39 wasalla alaihi alqadir aliswaliwa huyo taia kulisolio na alqadir billahi fi darihi wa shayahu alakabir walkhadam fasindikiza na watu wakubwa na watumishi kuzikwa warathahu sharifu radhi sharifu radhi mmoja katika shuarai alimlilia mata fi ayami tai katika utawala wa tai min al-alami waliokufa katika watu mashuhuri alikuwa ni ibn sinni al-hafidh ibn adawi adi قفال الكبير السيرفي النحوي أبو سهل السعولكي أبو بكر الراز الحنفي وابن خالويه الأزهري إمام اللغة وأبو إبراهيم الفارابي صاحب ديوان الأدب من كتابه هيتشو في عندي المعلم الثاني لعلم المنطق والرفاوي الشاعر وهو زيد المروزي الشافعي والداركي وأبو بكر الأبهوي شيخ المالكية وأبو الليثي السمرقندي إمام كتك مذهب إمام أبي حنيفة وأبو علي الفارسي النحوي وابن الجلابي المالكي الله أعلم.